मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? ब्रह्महत्या बोली, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा मानकर इंद्र के शरीर से अलग हो जाऊंगी, किंतु हे देवदेव, मुझे कोई दूसरा निवास स्थान दीजिए, आपको नमस्कार है। हे भगवन, आपने ही तो लोक रक्षा के लिए यह मर्यादा बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से तथा अस्तु कहकर इंद्र की हत्या दूर करने के उपाय पर विचार किया। उन्होंने अग्नि देव को बुलाकर कहा, हे अग्नि, तुम इंद्र की ब्रह्म हत्या का चौथाई भाग ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, हे प्रभु, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मेरे छूटने का क्या उपाय है? ब्रह्मा जी बोले, हे अग्नि, जो तुम्हें प्रज्वलित रूप में पाकर कभी बीज, औषधि, तिल, फल, मूल, समिधा और कुश आदि के द्वारा तुम में आहुति नहीं डालेगा, उस समय ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़कर उसी में प्रवेश कर जाएगी। यह सुनकर अग्नि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात पितामह ने वृक्ष, औषधि और तृण आदि को बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। यह बात सुनकर उन्हें भी अग्नि की ही भांति कष्ट हुआ, अतः वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे पितामह, हमारी ब्रह्म हत्या का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य महान मोह के वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चीरेगा, ब्रह्म हत्या उसी को लग जाएगी। तब औषधि और तृण आदि ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वाणी में उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे अप्सराओं, यह ब्रह्म हत्या वृत्रासुर के शरीर से आई है, इसके चौथे भाग को तुम लोग ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, हे देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, परंतु हमारे उद्धार का कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो रजस्वला स्त्री से मैथुन करेगा, उसी के अंदर यह तुरंत चली जाएगी। बहुत अच्छा कहकर अप्सराओं ने हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की और अपने अपने स्थान पर जाकर वे विहार करने लगी। तदनंतर लोक विधाता ब्रह्मा जी ने जल का स्मरण किया। जब जल उपस्थित हुआ, तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह भयानक ब्रह्म हत्या वृत्रासुर के शरीर से निकलकर इंद्र के ऊपर आई है, इसका चौथा भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, हे लोकेश्वर, आप हमें जो आज्ञा देते हैं वही होगा, परंतु हमारे उद्धार के उपाय का भी विचार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अज्ञान से मोहित होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल मूत्र डालेगा, उसी के भीतर यह शीघ्र चली जाएगी और वही निवास करेगी, इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे सुरेश्वरी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को छोड़कर चली गई। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व काल में इंद्र को इसी प्रकार ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई थी। इस व्रत अग्नि तीर्थ में तपस्या करके शुद्ध चित्त होकर वे स्वर्ग में गए थे। हे पार्वती, साबरमती के तीर्थों में वाघ्र अग्नि का ऐसा ही महात्म्य है। वाघ्र अग्नि संगम से आगे जाने पर देव नदी, साबरमती, भद्रा नदी के साथ साथ वरुण के निवास भूत समुद्र में जा मिली है। समुद्र में भी साबरमती के अनुराग से उसका प्रिय करने के लिए आगे बढ़ आया है और उसके प्रिय मिलने को उसने अंगीकार किया है। भाद्र नदी पूर्व काल में सुभद्रा की सखी थी। उसने मार्ग में मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी जी की भांति प्रकट होकर साबरमती गंगा जी की सहायता की। उन दोनों नदियों का पवित्र संगम समुद्र के उत्तर तट पर हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके जो भगवान महावराह को नमस्कार करता और स्वच्छ जल का दान करता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। उसी मार्ग से वराह रूपधारी भगवान विष्णु जी ने समुद्र में प्रवेश करके देवताओं के बैरी समुद्र दानवों पर विजय पाई थी। भगवान जी ने जो वराह का रूप धारण किया था उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वे समुद्र में जा घुसे और पृथ्वी देवी को अपनी दाढ़ों पर रखकर कर्द मालाएं में आ निकले। इससे वहां वराह तीर्थ के नाम से एक महान तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। यहां पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष पितरों के साथ ही मुक्त होकर अत्यंत सुखद लोक में जाता है। वराह तीर्थ से आगे संगम नामक तीर्थ है जहाँ साबरमती गंगा समुद्र से मिली है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करना चाहिए। इस तीर्थ में स्नान करने से महापात की भी मुक्त हो जाते हैं। सब जनों का हित चाहने वाले पुरुषों को वहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य निश्चय ही पितृ लोक में निवास करता है जहाँ समुद्र से साबरमती गंगा का नित्य संगम हुआ है। उस स्थान पर ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों से युक्त मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। मंद बुद्धि लोग जहाँ तीर्थ नहीं जानते वहाँ मेरे नाम से उत्तम तीर्थ की स्थापना कर लेनी चाहिए। संगम के पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहाँ स्नान करने से पुष्कर में स्नान करने का फल होता है। मदार और कनेर के फूलों से भगवान सूर्य जी का पूजन श्राद्ध तथा दान करना चाहिए। यह आदित्य तीर्थ परम पवित्र और पापों का नाशक है। महापातक की मनुष्यों को भी यह पुण्य प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ के बाद नीलकंठ नाम का एक उत्तम तीर्थ है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे पार्वती, जो मनुष्य बिल्व पत्र तथा धूप दीप से नीलकंठ का पूजन करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निर्जन स्थान में रहकर वहां उपवास करते हैं वे लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे वह तीर्थ प्रदान करता है। हे पार्वती, जहां साबरमती नदी दुर्गा से मिली है तथा जहां उसका समुद्र से संगम हुआ है वहां स्नान करना चाहिए। जो कलयुग में वहां स्नान करेंगे वे निश्चय ही निष्पाप हो जाएंगे। दुर्गा संगम पर श्राद्ध करना चाहिए। वहां जाने पर विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और विधि पूर्वक गाय भैंस का दान देना उचित है। यह साबरमती नदी पवित्र पापों का नाश करने वाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे पार्वती, साबरमती नदी को गंगा के समान ही जानना चाहिए। कलयुग में वह विशेष रूप से प्रचुर फल देने वाली है। सारे बोलो भगवान शंकर जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 208 श्री नरसिंह चतुर्दशी के व्रत तथा श्री नरसिंह तीर्थ की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है।